तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 127वीं कक्षा पृष्ठ संख्या 550, सूत्र संख्या 4। एक नया प्रसंग चला रहे हैं, पीछे से जुड़ा हुआ है, तन्निमित्तस्तु अव्यवी अभिमानः। तो अवयव और अव्यवी का प्रसंग वहां चला, तो अब वो विषय उठाया कि अव्यवी होता है या नहीं होता है। यद्यपि पहले चर्चा हो चुकी है और सिद्धांती ने सिद्ध भी किया कि अव्यवी होता है, अवयवों से भिन्न अव्यवी होता है, दूसरे अध्याय के पहले आने में। लेकिन यहां फिर से संशय उत्पन्न किया जा रहा है, इसको लेके कुछ चर्चा चलेगी। तो प्रश्न किया, अथ इदानीम अर्थम निराकरिष्यता अवयवीनी उपपद्यते। यहाँ अवयवी उपपद्यते है, अवयवीनी अवयवीन्युपपद्यते, ऐसे कर लीजिए, उपपाद्यते। हाँ, अवयवीनी उपपाद्यते, संशय इति शेषः। अगले सूत्र में संशय आ रहा है, अवयवीनी अवयवीन्युपपाद्यते, अवयवी में उपपन्न किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, क्या संशय उठाया जा रहा है। ये जो अवयवी उपपाद्यते, अथ इदानीम अर्थम निराकरिष्यता, अर्थ को यानी अवयवी को निषेध करते हुए के द्वारा, ठीक है, जो लिखा है उसी दृष्टि से अगर अर्थ करना है तो बनेगा पूर्व पक्षिणा अर्थम निराकरिष्यता, या तो शास्त्रकार के द्वारा अर्थ का निराकरण करते हुए, करने के द्वारा। पहले तो वो अर्थ का यानी अवयवी का निराकरण कर रहे हैं, और यानी उसका निषेध जैसा कर रहे हैं, निषेध करने के द्वारा वास्तव में वो अवयवी को सिद्ध कर रहे हैं। अतः इदानीम अर्थम निराकरिष्यता अवयवी उपपाद्यते, अवयवी की सिद्धि कर रहे हैं वास्तव में, तो अवयवी को निषेध करते हुए अवयवी की सिद्धि कर रहे हैं, ठीक है, कौन, शास्त्रकार इस रूप में। लेकिन अगर निराकरिष्यता पूर्व पक्षिण ऐसे लेंगे तो वाक्य की संगति नहीं होगी। अगर वो लेना है कि अथ इदानीम अर्थम निराकरिष्यता पूर्व पक्षिणा, पूर्व पक्षी के द्वारा अर्थ यानी अवयवी का निराकरण करने के द्वारा, चूंकि वो निराकरण कर रहा है, निराकरण करते हैं उसके द्वारा अवयवी नहीं संशय उपपाद्यते, अवयवी में संशय को उत्पन्न किया जा रहा है, किसके द्वारा, पूर्व पक्षी के द्वारा, इस सूत्र की भूमिका। और जो पहले वाला अर्थ है कि अब अवयवी का निराकरण करने के द्वारा अवयवी को सिद्ध किया जा रहा है, ये पूरे प्रकरण की दृष्टि से, अधिकरण की दृष्टि से भूमिका बनानी होगी तो ये पहले वाली बनेगी, और सूत्र की भूमिका बनानी होगी तो संशय उत्पन्न किया जा रहा है, संशय का अध्याहार करेंगे, नीचे सूत्र से ले लेंगे। तो कैसे संशय है, तो चौथा सूत्र है, विद्या अविद्या द्वैविध्यात् संशयः। विद्या के दो प्रकार का होने से और अविद्या के भी दो प्रकार का होने से संशय होता है। दो प्रकार की अविद्या सुनी है कभी? सुनी है, शक्ति नंदन जी हाँ कर रहे हो ना, कहाँ सुनिए, दो प्रकार की विद्या कौन सी है? अविद्या एक मिथ्या ज्ञान होता है और अविद्या मतलब विद्या से हटकर मिथ्या ज्ञान भी नहीं होता। एक तो मिथ्या ज्ञान और एक अभावात्मक ज्ञान, ठीक है नहीं, ये जो बोल रहे हैं अभावात्मक को बोल रहे हैं। एक तो कर्म रूपासना विद्या से भिन्न, तो विद्या दो प्रकार की हुई, दो प्रकार की हुई विद्या, एक ज्ञान रूप, आपने जो बताया वो तो ये बताया कि एक तो विद्या हुई और एक विद्या से भिन्न अविद्या हुई, तो विद्या और अविद्या मिलाकर के दो बात बता रहे हो, ऐसे नहीं? विद्या भी दो प्रकार की और अविद्या भी दो प्रकार की, तो विद्या तो दो प्रकार की है, परा और अपरा विद्या, ये दो प्रकार की होती है, और अविद्या दो प्रकार की, एक मिथ्या ज्ञान रूप और एक अभावात्मक। नहीं, अविद्या के दो भाग कर दिए, एक मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या और एक विद्या का अभाव, उसको अविद्या, इस तरह दो ढंग से कह सकते हैं उसको, लेकिन यहां भिन्न तरह से बात की जा रही है। यहां विद्या और अविद्या का वो अर्थ नहीं है, विद्या का मतलब है उपलब्धि और अविद्या का मतलब है अनुपलब्धि, विद्यमानता। उपलब्धि के दोनों प्रकार का देखे जाने से और अनुपलब्धि के भी दो प्रकार का देखे जाने से, उपलब्धि कब होती है? होते हुए भी उपलब्ध होती है और न होते हुए भी उपलब्ध होती है, और अविद्या मतलब अनुपलब्धि, होते हुए भी दिखाई नहीं देती है और नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, और नहीं है और दिखाई नहीं दे रही है, वो भी होता है। तो ये जो अवयवी है, यदि आप मानो कि अवयवी होता है, विद्यमान है, तो वो होते हुए आपको ज्ञात हो रहा है या न होते हुए ज्ञात हो रहा है, संदेह है। जिसे आप अवयवी कह रहे हो वो अवयवी होते हुए ज्ञात हो रहा है अथवा न होते हुए ज्ञात हो रहा है, संदेह हो गया ना? ज्ञात तो हो रहा है कि अवयवी है, लेकिन ये ज्ञान होना कैसे है? अवयवी के होते हुए ज्ञात हो रहा है या अवयवी के न होते हुए ज्ञात हो रहा है, तो संदेह हो गया ना होने वाले पक्ष में। और यदि कहें कि अविद्या है, यानी है ही नहीं, वो ज्ञात ही नहीं रहा है, अवयवी ज्ञात ही नहीं हो रहा है, अवयवी अवयव दिख रहे हैं, अवयवी कहां दिखता है? तो यदि दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा है, तो वो न होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है अथवा होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब आप अवयवी को नहीं मानोगे तो भी संदेह पैदा हो रहा है मेरे मन में। तो आप अवयवी को जान रहे हो तब भी संदेह है, और यदि नहीं जान रहे हो तो भी संदेह है। सिद्धांति का पक्ष है कि अवयवी है, तो बोले आपके पक्ष में भी संदेह होगा, और जो अवयवी को नहीं मानते हैं उनके मत में भी संदेह है, इसलिए अवयवी के बारे में तो संदेह तो है ही। तो विद्या अविद्या द्वैविद्या, विद्या के दो प्रकार का होने से और अविद्या के दो प्रकार का होने से संशय पैदा हो रहा है। भाष्य, सद असतो हो उपलम्भात विद्या द्विविधा। विद्या दो प्रकार की होती है, विद्या नहीं ज्ञान हो गया, कैसे? सत और असत के उपलम्भ होने से, सत के और असत के उपलम्ब होने से विद्या द्विविधा, अविद्या नहीं द्विद्या द्विविधा। ज्ञान दो प्रकार का होता है, सत और असत के उपलब्ध होने, यानी सत भी उपलब्ध होता है और असत भी उपलब्ध हो जाता है, इसलिए ज्ञान दो प्रकार का होता है विद्या। और सद असतो अनुपलम्भात अविद्या भी द्विविधा, ज्ञान न होना ये भी दो प्रकार का होता है, सत का होते हुए उपलब्ध न होना और असत होते हुए अनुपलब्ध होना। उपलब्ध्यमाने अवयविनी विद्या द्वैविध्यात् संशयः। उपलब्ध्यमान अवयवी में, ये तो सामान्य बात कही, अब अवयवी में घटा के कह रहे हैं कि अवयवी अगर उपलब्ध्यमान हो रहा है तो विद्या के यानी उपलब्धि के दो प्रकार का होने से यहां संशय है। और अनुपलब्ध्यमाने च अनुपलभ्य माने च अविद्या द्वैविद्यात् संशय, अनुपलब्ध हो तो भी विद्या के अविद्या के दो प्रकार का होने से संशय उत्पन्न हो रहा है, अल्प विराम। सो अयम अवयवी यदि उपलब्ध्यते अथापि नोपलभ्यते न कथंचन संशयान मुच्यते। अब ये अवयवी उपलब्ध हो रहा है आप जो भी मानो, या उपलब्ध नहीं हो रहा है कुछ भी मानो, तो किसी भी प्रकार से संशय से तो ये मुक्त नहीं हो पा रहा है, संशय तो है ही आपके जो भी मत हो। ये जो पूर्व पक्षी नहीं है, ये प्रश्न करता है, पूर्व पक्षी नहीं प्रश्न करता है। ये एक पक्ष वाला है अवयवी को मानता है, एक पक्ष वाला है अवयवी को नहीं मानता है। अभी दोनों से, इसने तो दोनों से प्रश्न कर दिया ना, तो मैं बोले मैं इस पक्ष में हूं ना इस पक्ष में हूं, मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं, मेरा कोई पक्ष नहीं है, मेरा कोई पक्ष नहीं है, मैं तो केवल संदेह संशय पैदा कर रहा हूं। आपके पक्ष में भी संदेह है यदि आपको माने, और इधर भी संशय, संशय तो मेरे मन में दोनों के प्रति है। नहीं, इसकी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। अवयवी के बारे में किसी प्रतिज्ञा यानी किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। ये जो किसी पक्ष में होता है वो कैसा होता है? पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है। आप किसी भी पक्ष में जाओगे तो आग्रह तो होगा ही उस पक्ष का, तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए आजकल प्रगतिशील लोगों के बीच में हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, हम किसी पक्ष के नहीं है, हम तो निष्पक्ष हैं, किसी पक्ष के नहीं है, आग्रह नहीं रखते हम, किसी प्रकार का आग्रह नहीं है। ये एक नई प्रगतिशील विचारधारा आजकल चलती है। अब ये तो आपका अनुसंधान होगा, यहां से गई है या जो भी हुई है। आज का जमाना क्या हो गया, कोई भी बात कहो ना तो कहेंगे आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, आपने पहले से ऐसा मान रखा है, बचपन से सुन रखा है, आपने ऐसा पढ़ा है सुना है, आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, प्रिजुडिस हो, पहले से आपने निर्धारण कर रखा है, इसलिए आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, आप ये मानोगे नहीं। और जब उन्हें लगता है कि वो किसी बात को समझा रहे हैं और सामने वाला समझ नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, वो प्रश्न खड़े कर रहा है, बोले जी आप अपनी पहले की सारी बातों को हटा करके सुनिए, तटस्थ होकर के सुनिए, तटस्थ होकर के बातों को सुनिए। क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा अड़चन क्या लगती है कि सामने वाला अपनी जान मान्यता को लेकर के मेरे को सुन रहा है, यानी अपने चश्मे से मेरे को देख रहा है। ज्ञान का चश्मा जो भी आंखों पर दिमाग पर पट्टी चढ़ी हुई है उसके अनुसार मेरे को देख रहा है, तब इसका चश्मा ही रंगीन है तो मैं रंगीन ही दिखाई दूंगा, चश्मा ही गंदा है तो मैं तो गलत दिखाई दूंगा, इसलिए इसको मेरी बातें स्वीकार नहीं होती है। तो जो लोग अपनी बात को दूसरों को मनवाना चाहते हैं, ठीक है, वो एक उपाय करते हैं, बोले ये तो इनका हट नहीं सकता है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिए कहते हैं आप दिमाग खाली करके आओ, साफ करके आओ, अच्छे शब्दों में बोलेंगे, पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं, तटस्थ भाव से आओ, बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। और उनको सबसे बड़ी बाधा क्या लगती है, अन्य जिन्होंने हमारे दिमाग में भर रखा है ना, क्योंकि उनका भरा हुआ है, अब ये इनका जा नहीं रहा है, ये चाहते हैं कि हमारा इनके दिमाग में आए। अब सबसे बड़ी बाधा किन की लग रही है, जिन्होंने पहले उनके दिमाग में डाल रखा है, तो ये जो उपदेश करता है वो सब उनको शत्रुवत लगेंगे, इन्होंने भर रखा है इनके दिमाग को, कचरा भर रखा है। और ग्रंथ भी जुड़ जाते हैं उसमें कि ये ग्रंथ और स्क्रिप्चर्स और ये जो पुराने पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं, इनको पकड़े बैठे हैं और वो घुसे हुए हैं, ये इन्होंने सारी मानव जाति का नष्ट कर रखा है, इसलिए वो बहुत जोर इस बात पे देते हैं। जैसे इधर सत्संग वाले उपदेश वाले सत्संग की महिमा खूब गाते हैं ना प्रवचन में, सत्संग कितना करेंगे वो अलग बात है, लेकिन सत्संग का सत्संग पहले करेंगे, सत्संग की महिमा, और सत्संग क्या है वो तो बाद में आएगा कभी, लेकिन सत्संग क्या होता है, सत्संग के क्या लाभ है, वो ही बहुत देर तक चलता रहता है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर सत्संग की महिमा नहीं बताई तो ये सुनेंगे नहीं ढंग से हमारी बात नहीं। तो जो आजकल के अति प्रबुद्ध लोग हैं उनको सबसे बड़ी समस्या ये प्राचीन परंपरा, प्राचीन ज्ञान, प्राचीन पुस्तकें ये लगती हैं। तो जय कृष्णमूर्ति ने जब बताना शुरू किया तो सबसे पहले कि सारे ग्रंथ हटाओ, ये सब कचरा है, उसको हटाओ, बस स्वयं आओ, पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं, सब हटा करके आओ, क्योंकि उसके बिना उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा था। पुस्तकें सारी खराब हैं, उपदेश सारे खराब हैं, और अपनी पुस्तक अपना उपदेश फिर वहां पर दे रहे हैं। अगर पुस्तकें खराब हैं तो सारी खराब हैं, आप भी पुस्तक क्यों दे रहे हैं? यदि उपदेश सारे खराब हैं तो आप भी उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप भी मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, अपने को स्वतंत्र, आप क्यों आग्रह कर रहे हैं उसके लिए कि भाई? लेकिन चूंकि उनको तो स्थान बनाना है अपना, और वो बाधा खड़े हैं, इसलिए सबका एकदम खंडन कर देते हैं। ओशो रजनीश भी इसलिए सबका खंडन करते हैं। गलत बातें भी हैं, दूसरे ग्रंथों में सब में अच्छी है ऐसा नहीं, हम भी नहीं कहते। पूर्वाग्रह से ग्रसित भी होते हैं लोग बाग, वो भी ठीक है, लेकिन अपनी बात बताने के लिए हम ये शर्त लगाएं कि आप अपना दिमाग खाली करके आओ, तब आप अपनी बुद्धि मत अड़ाओ, यहां पर अपने अहंकार को मत लाओ, बुद्धि नहीं, अपने आप को वो मत समझो, यानी दूसरे को तो बिल्कुल, अपने को तो सिद्ध पुरुष, अगर आप बताएंगे और आप बस चुपचाप सुनते रहो तब तो आप करोगे, ले तब तो आप कुछ ग्रहण कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। उन्होंने अपना ये रास्ता निकाल लिया, तरीका इन्होंने दूसरे निकाल रखे थे, सत्संग वाले और दान दक्षिणा के और मंच के सजाने के और भक्ति वक्ति और शब्दों की पूजा प्रार्थना स्तुतियां, इन्होंने ये दूसरे रास्ते निकाल लिए। भाई हम सामने वाले को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि भाई आप तटस्थ भाव से, आप अपना भी रखिए, आपने जो जाना है जिसको आपने उसका मान रखते हुए, आपने जिसको सही गलत किया है उसको आप उसको रखते हुए भी सुनिए ना, आप परीक्षा कीजिए, आप अपनी परीक्षा कीजिए। दूसरों को क्या बोलेंगे कि ये उनके गुलाम बने हुए हैं, तो अब क्या करें? अभी बोले उनकी गुलामी छोड़ो, किस लिए? हमारे गुलाम बन जाए, जब वो उनके गुलाम बने हुए तो मेरे बन नहीं सकते, मेरे फॉलोअर्स बन नहीं सकते, तो पहले तो गुलामी से छुड़ाने का, नहीं गुलामी गलत है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, गुलामी ठीक नहीं है, सबका खूब खंडन करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, ये सब कचरा है, हटाओ इन सबको, वो अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, कांटे हटा रहे हैं अपने अपने लिए, लेकिन करेंगे फिर वही खुद भी, वो कहेंगे कि नहीं आपकी अपनी जो जागरूकता है उससे आप देखिए, तो ठीक है छोड़ दो उसको, अपने आप छोड़ दो, अपने आप करेगा जो करना है उसको। हाँ विक्रम जी, देखो विरजान जी ने बिल्कुल यही किया था। दयानंद जी ने पूछा, मैं विरजानंद जी ने पूछा कौन है, तो बोले यही तो जानने आया हूं। बोले अगर ये जानने आए हैं या अब तक क्या पढ़ा है तो अपनी सारी किताबें और वो गंगा में फेंक करके आओ, पहले यमुना में, मथुरा में थे, ठीक है यमुना में फेंक करके आओ तब यहां पर आना। अगर वही घूमता रहा कौमती और आधुनिक नव्य व्याकरण तो ये आर्ष व्याकरण पाणिनि व्याकरण घुस नहीं पाएगा। ये एक अच्छे अर्थों में है, विरजानंद जी की अपनी ये धारणा नहीं थी कि मेरी धारणा है, वो जो चला आ रहा है जो ठीक है उसको वो देना चाहते थे और जो गलत चल गया है उसको हटाना चाहो उस संदर्भ में ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? कौन? नहीं नहीं इनकी अपनी धारा है, ये कहते हैं आज तक लोगों ने समझा ही नहीं धर्म को, सिद्ध पुरुष तो अभी मैं हूं, प्रज्ञा पुरुष एनलाइटेंड हूं, प्रकाशित हो चुका हूं, सिद्ध हो गया हूं, बुद्ध बन गया हूं, अब तक ये सब इन्होंने कर रखा है, ये अफीम है, ये सब जो भी बोलते हैं ये लोग ही बोलते हैं, कचरा बना, ये धर्म है ही नहीं, उन्होंने फंसा रखा है। अच्छे अर्थों के लिए ठीक है, लेकिन इसी बात का दुरुपयोग भी तो होता है। अब सब चीजें हटा करके आओ, अब यहां से पढ़ लिख करके कोई गया आर्य समाज के संपर्क में है और वहां कहीं दूसरी जगह जाता है, बोले नहीं सब चीज हटाओगे तब आप ये करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। और उसके लिए फिर एक बात और भी बोलते हैं, एक निष्ठ होना चाहिए, आपको सिद्धि मिलेगी एक तरफ रहो बस, कभी ये और कभी वो नहीं, बस एक रहो, जो एक रहना है आपको उसमें लगे रहोगे तो कहीं भी रहोगे एक लगे रहोगे तो सिद्धि हो जाएगी, बाकी को हटाओ, यहां आए हो तो बाकी को हटाओ। तो ये तो प्रश्न करता है कि भाई दोनों तरफ संशय है मेरे को, न तो इस पक्ष में न उस पक्ष में, ये तो किसी पक्ष वाला नहीं है। इस पर सिद्धांत ही बोल रहा है, पांचवा सूत्र, तद असंशय पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्, अवयवी के होने में कोई संशय नहीं, असंशय नहीं है, तत् असंशय संशय नहीं है। क्यों? पूर्व में हेतु के प्रसिद्ध यानी प्रकर्ष रूप से सिद्ध होने के कारण से। अवयवी के संबंध में हम पहले कह चुके हैं, तो ये 2:1, 32 से लेकर के 37 तक के सूत्र हैं, उनमें विशेष रूप से 35, 36 और 37 भी ले लीजिए। सेनावन वध से पहले वाले एक तो उन्होंने कहा कि सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे है, अवयवी अगर नहीं होगा तो सारे का ग्रहण नहीं हो पाएगा। ये जो एक चीज उठाते हैं हम पूरी की पूरी आ जाती है, इसका मतलब अवयवी है, नहीं तो अवयव अवयव आ जाते केवल। और धारणाकर्षणोपलब्धेश, धारण और आकर्षण की उपलब्धि होने से धारण भी कर सकते हैं और आकर्षण भी कर सकते हैं, ये वहां जो कहे गए थे भाष्य में। तस्मिन अनुपपन्न संशय, अवयवी के विषय में संशय सिद्ध नहीं है, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अकस्मात पूर्वोक्त हेतु नाम अप्रतिषेधा, जो हमने पहले हेतु दिए थे वो अभी तक उनका प्रतिषेध ही नहीं हो पाया, सिद्ध है वो। अस्थि द्रव्यांतर आरंभ, इसलिए द्रव्यांतर का आरंभ, द्रव्यांतर की उत्पत्ति है, अवयवों के मिलने से एक भिन्न अवयवी की द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है, ये सिद्ध है। तो जब इस पक्ष में इन्होंने कहा संदेह नहीं हो सकता, तो जो दूसरा पक्ष वाला था पूर्व पक्षी जो अवयवी को नहीं मानता था, बोले अवयवी को नहीं मानने वाले पक्ष में भी संदेह नहीं होगा। इसने कहा अवयवी के मानने वाले पक्ष में संदेह नहीं है, प्रश्नकर्ता ने कहा था दोनों में संदेह है, तो सिद्धांती ने कहा कि अवयवी के मानने में तो कोई संदेह ही नहीं है, सिद्ध है वो तो, और इसलिए उसने अपना पक्ष सिद्ध मान लिया कि ये तो हो गया अवयवी। पूर्व पक्षी ने कहा कि जैसे वहां संदेह नहीं है तो अवयवी के न होने वाले पक्ष में भी तो संदेह नहीं है, और संदेह न होने से मेरा पक्ष भी ठीक है, अवयवी नहीं है ये मेरा पक्ष भी ठीक है, क्योंकि इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जिसमें संदेह हो रहा है वो सिद्ध नहीं माना जाता, ये कह रहे संदेह नहीं है मेरे पक्ष में भी, तो इसका मतलब है मेरा पक्ष यानी अवयवी नहीं है ये सिद्ध है, तो कैसे संदेह नहीं है उसको बता रहे हैं। ये पूर्व पक्षी प्रारंभ कर रहा है, अभी कई सूत्र चलेंगे। वृत्ति अनुपपत्तेरपि न तरही उपपत्तेरपि तरही न संशयः, वृत्ति की अनुपपत्ति होने से असिद्धि होने से, वृत्ति का मतलब है विद्यमानता स्थिति, अवयवी की स्थिति ही न होने से, अवयवी है ही नहीं इसलिए न संदेह, उसमें संदेह ही नहीं हो सकता। अवयवी की वृत्ति ही नहीं हो सकती, किस किस प्रकार की वो तो अभी आगे खोल के बताएंगे, लेकिन वृत्ति अनुपत्ते, वृत्ति मतलब व्यापार यानी विद्यमानता स्थिति की असिद्धि होने से, कि अवयवी है और इस तरह रह सकता है, वो किसी तरह रह ही नहीं सकता इसलिए अवयवी ही नहीं है, तो संदेह का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तद विभजते, इसको खोल करके आप बता रहे हैं, एक एक अंश में बता रहे हैं। स्थिति वृत्ति कैसे हो सकती है, अवयव और अवयवी, तो इसमें अवयव में अवयवी रहता है या अवयवी में अवयव रहते हैं, समझ नहीं पाया, एक एक करके। अवयव में अवयवी रहते हैं इसको कौन कौन मानते हैं, अवयव में अवयवी रहते हैं, अवयवी रहता है अवयव में अवयवी रहते हैं, अच्छा ठीक है, और दूसरा अवयवी में अवयव रहते हैं, ये कोई बात हुई क्या? अवयव में अवयवी या अवयवी में अवयव? अवयव में अवयवी या अवयवी में अवयव? दूसरा एक शब्द मैं लूं समझने के लिए, व्याप्य और व्यापक। व्याप्य और व्यापक, ठीक है, व्यापक कौन है? परमात्मा। व्याप्य कौन है? आत्मा। अब मैं यूं पूछूंगा तब तो फिर भी प्रश्न आपको होगा कि परमात्मा में आत्मा रहता है या आत्मा में परमात्मा रहता है, दोनों में से कौन सा है? जैसे ये है, लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि व्यापक में व्याप्य रहता है या व्याप्य में व्यापक रहता है? व्यापक में व्याप्य रहता है या व्याप्य में व्यापक रहता है? फिर यहां भी दोनों ही चल रहे हैं। व्याप्य में व्यापक रहता है या व्यापक में व्याप्य रहता है? क्या बोलो? व्यापक में व्याप्य रहता है, व्याप्य में व्यापक नहीं रहता है? आपने कहा व्यापक में व्याप्य रहता है, मतलब शब्द बोल दूं तो ईश्वर में जीव रहता है। व्यापक मतलब ईश्वर और व्याप्य मतलब जीव, ईश्वर में जीव रहता है, ये मतलब होगा आपका जब आप कहोगे व्यापक में व्याप्य रहता है। बात छोटी सी है, व्याप्य व्यापक संबंध खूब बनाते हैं करते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सोचोगे तो अभी घूम जाओगे इसके अंदर, लेकिन निर्णय नहीं होना जबकि यूं समझ रहे कहां व्याप्य व्यापक संबंध तो हम जानते हैं, बनाते हैं करते हैं, लेकिन इसका उत्तर देने में उलझ जाएंगे, या तो उतना सोचा ही नहीं होता है या तो उलझ जाएंगे। नहीं, सोचा तो होता है लेकिन अब क्या दें उत्तर इसको, या कोई जो भी माना है वो ठीक है। तो व्यापक में व्याप्य रहता है, इसका मतलब है ईश्वर में जीव रहता है, ये वचन हुआ। और दूसरा है व्याप्य में व्यापक रहता है, तो जीव में ईश्वर रहता है, तो दोनों ही बातें ठीक है, या कोई एक बात ठीक है? सत्येंद्र जी, व्यापक और व्याप्य का बताओ, उससे फिर हम यहां भी आ जाएंगे, ईश्वर और आत्मा को थोड़ा अलग रख करके। व्यापक में व्याप्य रहता है, व्याप्य में व्यापक नहीं रहता? अच्छा, कोई उदाहरण देके समझाओ। रसगुल्ला, तो ये तो एक ही चीज हुई, ये रसगुल्ला व्यापक है या व्याप्य है? हैं? रसगुल्ला व्यापक है या व्याप्य है? तो आपको दूसरी चीज भी तो लानी पड़ेगी ना, रस। अच्छा, रस क्या है? व्यापक। और रसगुल्ला है व्याप्य। तो रसगुल्ले में रस रहता है या रस में रसगुल्ला रहता है? पूरे रसगुल्ले में रस रहता है, पूरे रस में रसगुल्ला नहीं रहता। पूरे रस में रसगुल्ला नहीं रहता, ये तो ठीक है, लेकिन रहते तो दोनों दोनों में है ना। अच्छा, शब्दों को हम ध्यान दें, व्यापक का मतलब क्या होता है? पहुंचा हुआ, सब जगह पहुंचा हुआ, व्यापक का मतलब यही होता है ना, व्याप्त, व्याप्त, प्राप्त, जो प्राप्त होता है, पहुंचा हुआ है वहां पर। तो व्यापक पहुंचा हुआ होता है या व्याप्य पहुंचा हुआ होता है? व्यापक पहुंचा हुआ होता है, व्याप्य नहीं पहुंचा हुआ होता। जो व्यापक है, शब्द ही बता रहा है ना, वहां प्राप्त कौन है, पहुंचा हुआ कौन है, व्यापक पहुंचा हुआ है। परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा अधिक सूक्ष्म भी है हमारे से, हम स्थूल हैं, तो स्थूल में सूक्ष्म होता है या सूक्ष्म में स्थूल होता है, स्थूल में सूक्ष्म होता है। तो रस रसगुल्ले में पहुंचा हुआ है, रस रसगुल्ले में पहुंचा हुआ है। एक है सूक्ष्मता से स्थूल में जाना, एक है स्थान की दृष्टि से। व्यापक बड़ा होता है और व्याप्य उसका एक देश होता है। जब हम स्थान की दृष्टि से देखते हैं तो हम फिर कहते हैं नहीं, व्याप्य व्यापक में है। जब हम बड़े और छोटे की दृष्टि से देखते हैं कि परमात्मा सब जगह है और आत्मा उसी में ही तो है, तो हम क्या वचन बोलते हैं, व्याप्य व्यापक में है, आत्मा परमात्मा में है। जब हम ये वाक्य बोलते हैं तो हमारा भाव पीछे क्या रहता है, परमात्मा तो बड़ा है और आत्मा छोटी सी है, वो उसी में ही है, बीच में है, कहीं भी उसी है। ये तो खैर मैंने घेरा बना दिया, वैसा घेरा मत समझना, लेकिन एक मोटे तौर पर कहो ठीक है। अगर हम सूक्ष्मता की दृष्टि से देखें तो आत्मा परमात्मा में नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा तो सूक्ष्म है और आत्मा स्थूल है, प्रवेश तो सूक्ष्म चीज करेगी स्थूल में, तो परमात्मा आत्मा में प्रविष्ट है अंदर उस दृष्टि से। और व्याप्य व्यापक का संबंध ये वाला नहीं होता है, ये नहीं होता है कि ये बड़ा है और ये इसके बीच में है, ये व्याप्य व्यापक हो गए, ये नहीं होता है। मान लो ये कमरा है, कमरे में कुर्सी रखी हुई है, इस बड़े कमरे में कुर्सी एक देश में है, या हम बैठे हैं हम इसमें, क्या हमारा और कमरे का व्याप्य व्यापक संबंध है? हम यू कह सकते हैं क्या कि ये कुर्सी कमरे में कुर्सी व्याप्य है और कमरा व्यापक है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। उसके एक देश में ये है, उसके कमरा, ये जो दीवार और ये जो स्थान है, इस कप को कमरे को बोलें, लेकिन कमरा इसके अंदर नहीं है, कुर्सी के अंदर। तो इस दृष्टि से ये जो व्यापक स्थान की दृष्टि से देखते ना, व्याप्य व्यापक संबंध ऐसे ना देख करके क्या देखना होगा, जैसे अब ये हवा है इस यज्ञशाला में और यहां एक अगरबत्ती जला दी जाए या पुष्प लिया जाए, सुगंधी हो जाए पूरे कमरे में, ठीक है। तो या यूं कहें, दूसरा आप कहो कि ये हवा है इसमें पूरे कमरे में, और इस कमरे में ये गद्दा भी है, गद्दे के अंदर भी हवा है ना, गद्दे में भी हवा है, तो हवा गद्दे में भी व्याप्त है, गद्दा हवा में पहुंचा हुआ है या हवा गद्दे में पहुंची भी है? हवा गद्दे में पहुंची, वो सूक्ष्म है, वो अंदर गई है इसमें। ऐसे ही रसगुल्ले में रस गया हुआ है, ऐसे ही रुई के गोले में पानी गया हुआ है, समुद्र में डाल दिया तो पानी अंदर गया हुआ होता है। तो उस दृष्टि से जब हम देखेंगे व्याप्य व्यापक संबंध में, तो जो व्यापक है वो व्याप्य में गया हुआ है, जो व्यापक है वो व्याप्य में गया हुआ है, ठीक है। ये बात, ये उल्टा हो रहा है, ठीक है, स्वीकार है। भारत और गुजरात कौन व्यापक और कौन व्याप्य? भारत व्यापक है और गुजरात व्याप्य है। तो गुजरात में भारत है या भारत में गुजरात है? फिर यही बात आएगी कि नहीं, दोनों बातें ठीक है। भारत में गुजरात है या गुजरात में भारत है? दोनों बातें ठीक है। लेकिन अगर यूं स्थान की दृष्टि से देखेंगे कि भारत एक बड़ा क्षेत्र है, गुजरात उसका एक देश है, इस दृष्टि से तो ठीक है उसके एक भाग में है, लेकिन ये व्याप्य व्यापक संबंध ऐसा नहीं होता है। भारतत्व जो है, भारतीयपना जो है क्षेत्र का, वो गुजरात में आया हुआ है। तो व्यापक व्याप्य में होता है, व्यापक व्याप्य में होता है। तो फिर यहीं आ जाते हैं, अवयव में अवयवी होता है या अवयवी में अवयव होता है। अब आप वो व्याप्य व्यापक वाली बात यहां घटाओगे। अवयव में अवयवी होता है या अवयवी में अवयव होते हैं? ये ठीक है, अवयवी में अवयव होता है, ये व्यापक है, ये व्याप्य है। आप इसको अवयव नहीं, नहीं ये व्यापक है, यानी आप ये बोल रहे हो अवयवी में अवयव होते हैं, अवयवी व्यापक है और अवयव व्याप्य है, ठीक है? नहीं, व्याप्य व्यापक की दृष्टि से नहीं, अवयवी व्यापक नहीं है, अवयवी व्यापक और अवयव व्याप्य, क्या ये संबंध नहीं है इनमें? प्रत्येक अवयव में अवयवी है, मान लीजिए घड़ा है, आप छोटा सा कोई भी उदाहरण ले लो, घड़ा है, हांडी है, अब एक घट जो अवयवी है, घट एक अवयवी है और अवयव क्या है, इसके मृत कण है, मिट्टी के कण है, मिट्टी के कण है अवयव और घट है अवयवी। अब घड़े में मिट्टी है या मिट्टी में घड़ा है, ये प्रश्न था। मिट्टी के कणों में घड़ा है या घड़े में मिट्टी है? एक घड़े में मिट्टी है का वो एक अलग अर्थ है कि एक मिट्टी का, मिट्टी या पीतल का घड़ा है और उसमें मिट्टी भरी हुई है या अंदर है, वो अर्थ नहीं लेना है। वस्त्र और तंतु, ये ले लीजिए, वस्त्र और तंतु माने धागे, धागे या तंतु, रेशे। वस्त्र में रेशे हैं या रेशों में वस्त्र है? रेशों में वस्त्र है, तो मृतकण में घट है, तो व्याप्य में व्यापक है, तो अवयव में अवयवी है, जिसका आप निषेध कर रहे थे कि नहीं अवयव में अवयवी है जो इन्होंने कहा था, ये वाला ये हुआ था ना आपका अवयव, हाँ अवयवी में अवयव है आप इसको बोल रहे थे, इसका आपने निषेध किया था, अवयव में अवयवी है, आप इसका पक्ष ले रहे हो ना, अवयव में अवयवी है, ठीक है? दिमाग हो गया कुछ गरम है? अवयवी अवयवों से अलग है, समूह नहीं है, लेकिन क्या वो इन अवयवों को तो अलग कर दो और अवयवी को अलग कर दो, ऐसा संभव है? नहीं है। तो ये अवयवी अवयवों में रहता है, आश्रय और आश्रयी कौन है यहाँ पर? आश्रय और आश्रयी कौन है? आश्रय मतलब आधार और आश्रयी मतलब जो आश्रित है, ऊपर है। अवयव तो आश्रय है अवयवों में, और आश्रयी कौन है? अब यानी मिट्टी के कण आश्रय हैं और घट आश्रयी है, एक बात। दूसरा, ये जो मिट्टी के कण है ये कहां है? घट में है, पहले तो बिखरे हुए थे, अब वो इकट्ठे हो गए, तब आपका दिमाग आगे के लिए तैयार हो गया। अब चलिए, गर्म हो गया ना, थोड़ा सक्रिय हो गया ना, अवयव अवयवी अवयव अवयवी। अभी पूर्व पक्षी की बात सुनते हैं क्या कहते हैं, निर्णय निकाल लेना आगे जो निकालना हो आपको। तो इसने ये क्या कहा, वृत्ति ही अनुपपत्ते है अपि तरही न संशया। वृत्ति मतलब स्थिति के अनुपपन्न होने से, ये एक दूसरे में रह ही नहीं सकते। आपने तो कोई तो इसको कह रहा है इसमें ये रह रहा है, वो इसमें रह रहा है, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ना तो अवयवों में अवयवी रह सकता और ना अवयवी में अवयव रह सकते, ये रहना ही वृत्ति है, स्थिति है, अवस्थिति है। तो कहते हैं वृत्ति ही अनुपपत्ते है, रह ही नहीं सकते, ना तो अवयवों में अवयवी रह सकता है और ना अवयवी में अवयव रह सकता है, इसलिए संदेह की बात ही नहीं है, कुछ अवयवी होता ही नहीं है। ये इस सूत्र का भाव है और इसको तद विभजते उसको खोल रहे हैं। अब उसके लिए पहली बात कह रहे हैं कि अवयवी में अवयव रहते हैं, अवयवी में अवयव रहते हैं, इसको उठा लिया है। अभी अगर कोई माने कि अवयवी में अवयव रहते हैं, हाँ दोनों तरह से लेगा, एक इस सूत्र में और अगले सूत्र में, कुल चार सूत्र हैं वैसे खंडन करने के, संचय नहीं है, लेकिन अभी पहला जो बता रहे हैं सूत्र देखिए, कृत्स्नैक देश अवृत्तित्वात् अवयवानाम अवयवी अभाव। इसकी प्रतिज्ञा तो है अवयवी अभाव, अवयवी होता ही नहीं है, और होता ही नहीं है तो संदेह की बात ही नहीं है। कैसे, कृष्ण, कृष्ण मतलब समूह सारा, एक देश मतलब उसका एक स्थान, वृत्तित्व का अभाव होने से, किनका, अवयवानाम अवयवों के, ना तो कृष्ण पूरे देश में रहते हैं अवयव और ना एक देश में रह सकते हैं, इसलिए अवयवी का अभाव है, इसलिए अवयवी का ही अभाव है, सिद्ध तो ये करेगा। लेकिन कैसे कि अवयव अवयवी के संपूर्ण देश में भी नहीं रह सकते और एक भाग में भी नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं तो रहना मानेंगे, जो अवयव और अवयवी को मान रहा है वो एक ही तो स्थान में है, सब अवयवों से भिन्न कहीं अवयवी नहीं है, जो अवयवी को मानते हैं वो अवयवों से भिन्न कहीं उसकी स्थिति नहीं मानते, वही मानते हैं जहां अवयव है। और अवयव कहां पर है, जिसको वो अवयवी कह रहा है उसी के अंदर अवयव है, जिसको वो अवयवी कह रहा है उसी में ही अवयव है। घड़ा और मिट्टी के कण, मिट्टी के जितने कण हैं जिनसे घड़ा बना है, उन कणों से भिन्न घड़े की कोई स्थिति नहीं है। घड़ा कहां पर है, मिट्टी के जो कण है ये बना हुआ घड़ा है, एक घड़ा उसी की बात कर रहे हैं, अन्य घड़ों को नहीं लेना है अभी, एक घड़ा बना हुआ है। तो घट जो अवयवी है वो मिट्टी के कणों से कहीं इतना सा भी इधर उधर कहीं है क्या, वहीं पर ही है, ये सिद्धांत भी मानता है। एक बात मतलब अवयवी अवयवों से भिन्न कहीं नहीं है, है ही नहीं, अभाव है उसका, वहां पर होता ही अवयवों में है, अवयवी उसके आश्रित रहता है। अब दूसरा कि ये जो जो अवयव है इस घड़े के, वो अवयव अवयवी यानी घट से भिन्न भी कहीं है क्या, दूसरे मिट्टी के कण मत लेना, ये मिट्टी के कण जिनसे ये घड़ा बना हुआ है, ये मिट्टी के कण अवयवी घट से कहीं और हैं क्या, वही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अवयव और अवयवी सदा समान स्थान में रहते हैं, अवयव और अवयवी सदा समान स्थान में रहते हैं, ना तो अवयवी अवयवों से बाहर रहता है और ना अवयव अवयवी से कहीं बाहर रहता है। जिस पक्ष में दोनों को माना जाता है उस पक्ष में, ये तो नहीं मानता है ये जो खंडन कर रहा है, तो जिसका ये खंडन कर रहा है उनकी मान्यता को देखते हुए कि अवयव और अवयवी सदा एक ही स्थान में रहते हैं, भिन्न स्थान में नहीं रहते, इस पृष्ठभूमि में ये आक्षेप करते हुए कह रहा है अवयवी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता वहां पर, अवयवी अवयवी हो ही नहीं सकता, देखो कैसे। तो भाई पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी छठा सातवां आठवां नवां और दसवां भी, दसवें तक ये एक ही व्यक्ति बोल रहा है पूर्व पक्षी जो अभी अभी को नहीं मानता है। लेकिन प्रयोजन इसका है, इस सब करने का, कि संशय नहीं हो सकता मेरे पक्ष में, मेरे पक्ष में संशय नहीं हो सकता। जैसे सिद्धांती ने कहा था कि अभी अभी वाले पक्ष में संदेह नहीं है, बोले मेरे पक्ष में भी संदेह नहीं है। भाष्य देखिए, एक ही को अवयवो न तावत कृष्णे अवयविनी वर्तते, अल्पविराम। एक एक करके बात उठाएगा ये छोटी छोटी, क्या कह रहा है, एक एक अवयव, क्योंकि अनेक अवयव मानते हैं, जो एक द्रव्य है वो अनेक द्रव्य वाला, यानी अनेक अवयव हैं उसमें, अनेक घटक हैं, छोटे छोटे कण हैं। तो कह रहे हैं कि एक एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रहता है, ठीक कहा ना इसने। घड़े का, मिट्टी का एक कण, जो ये यहां कण है, ये एक कण, क्या ये पूरे घट में है? नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक ही को अवयव, जैसे ये एक कण है, ऐसे इस घड़े के जितने भी मिट्टी के कण हैं, जितने भी कण हैं, वो सारे अलग अलग है, पूरे घड़े में नहीं है, पूरे अवयवी में नहीं है। कहते हैं एक ही को अवयवो न तावत कृष्णे अवयविनी वर्तते, प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से अलग अलग पूरे अवयवी में नहीं है। एक बात हो गई, क्यों नहीं रह सकता? तयो हो परिमाण भेदात, क्योंकि दोनों के परिमाण में भेद है। क्या भेद है परिमाण में? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, हैं? अवयव भी बड़ा है और अवयव छोटा है। अवयव को यदि ये माने कि पूरे अवयवी में रहता है, तो ये तब हो सकता है जब दोनों का परिमाण समान हो। अब ये तो निश्चित है कि अवयव है वो छोटा है और अवयवी बड़ा है, इसलिए प्रत्येक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रह सकता परिमाण का भेद होने से। ये बात हो गई, ठीक ही कह रहा है पूर्व पक्षी, यहां तक तो नहीं कह रहा है, क्या करो खंडन। ये नहीं कह रहे हैं अभी, कर्ण एक अवयवी है वो अभी छोड़ दो, घट एक अवयवी है और मृत कर्ण अवयव है, बस इतने तक सीमित रखो अभी बात को। तो जो एक मृत कर्ण है वो पूरे घट अवयवी में रह सकता है क्या? कोई सा भी कर्ण, घड़े का कोई सा भी कर्ण है क्या ऐसा जो पूरे अवयवी घट में रहता हो? अवयव, अवयव और अवयवी की बात चल रही है। अवयव ये कण हो गया और अवयवी घट हो गया, इसमें कोई मतभेद नहीं है ना। ये कण है, ये अवयव है, ये जो कण है ये अवयव है ना, बोल ही नहीं रहे हो। इस अवयवी की दृष्टि से ये अवयव है या नहीं है? फिर चुप बैठे संतोष जी, अवयव है। अच्छा, आपके पक्ष में कोई अवयव होता है क्या? अवयव होता है नहीं होता है, ये हाँ या ना करो। होता है, होता है, बताओ बताओ, उदाहरण दो। ये तो अवयव ही है, हाथ अवयव कहाँ है? ये आप अवयव बता रहे थे, आप अवयवी क्यों कह रहे हो? मैं, ये तो अवयव ही है। अब दृष्टि ले आए, यहां दृष्टि नहीं ले रहे थे, इतना बड़ा उदाहरण दिया हाथ का, ये तो इतना छोटा सा दे रहे हैं, ये स्वीकार नहीं, इसको स्वीकार कर लिया। यानी जिस बात का आप खंडन कर रहे हो, जिस पे आपत्ति कर रहे हो, वो का वो आप बोल रहे हो। हमें तो आपकी बुद्धि पर विश्वास है कि आप ठीक कह रहे हो। क्या आपको अपनी बुद्धि पर विश्वास है कि आपने जो बोला वो ठीक बोला, या कुसंगति हो गई? दुर्गुण आ गए, यहां जो बोल रहे थे उसका प्रभाव हो गया और आप भी उसी भाषा को बोलने लग गए। आपको अपनी बुद्धि पे विश्वास है या नहीं है जो आपने अभी बोला? विश्वास है तो यहां अविश्वास क्यों कर रहे हो हमारी बुद्धि पे? हम भी तो आपकी बुद्धि के अनुरूप ही बोल रहे हैं। दूसरी दृष्टि से लाओगे वो अलग है, वहां अगर देखना है तो फिर इसके अपने कण होंगे। अभी अवयवी हमने घट निर्धारित किया, अवयव कण निर्धारित कर लिए, अब सारी चर्चा इसको ध्यान में रखते हुए हमें करनी है। इधर उधर मत भागो, अभी वो अलग प्रसंग है। जब वो बात करनी है, जब पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं ये अवयव है अवयवी है ही नहीं, तो बोले ये जो आप एक कण कह रहे हो ये कैसे कह रहे हो, ये एकत्व कहां किस चीज का है? ये जो आप बोल रहे हो ये घट एक अवयवी है और कण एक अवयव है, ये कण भी तो और छोटे कणों से मिलके बना है, तो आप इसको एक कैसे देख पाए? आप इसके भी जो छोटे कण थे उन्हीं को देखते हैं ना सीधा, आप इस मोटे कण को क्यों देख रहे हो? जैसे हाथ को क्यों देख लिया आपने, इसके और सूक्ष्मता में चले जाते हैं ना। यानी पूर्व पक्षी भी घट को अवयवी मानते हुए जब किसी एक अवयव की बात कर रहा होता है, वो अवयव भी एक दृष्टि से अवयवी है, अर्थात अवयवी को वो भी स्वीकार करता है। ये हम तब बोलेंगे जो अवयवी को स्वीकार ही नहीं करता है, उसके लिए ये है, ये पहले चर्चा आ चुकी। लेकिन अभी पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है वो समझ रहे हैं हमें। सिद्धांत पक्ष जो भी है उसको एक तरफ रखो, अभी पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है वो समझना है। तो ये कह रहा है कि एक एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रह सकता, हेतु उन दोनों के परिमाण में भेद होने से। इसमें कोई गलत लगता हो तो बोलो, बात तो ठीक ही है। परिमाण का भेद होने से जब ये एक देशी है, ये व्यापक है, बड़ा है, तो ये एक सब पूरे में कैसे रह सकता है? ये जहां है वहीं तो रहेगा, ये उससे दूसरी जगह पर यह कण कहां रह सकता है? कहीं नहीं रह सकता, जहां है बस वहीं पर ही है ये एक कण। तो ठीक है, इतनी बात। ये एक हेतु दिया इन्होंने, तयोः परिमाण भेदात। अब एक दोष दिखा रहे हैं, अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगाच। अवयवांतर अन्य अवयव भी हैं इसमें, उनके संबंध के अभाव का दोष आने से। ये अभ्युपगम से कह रहे हैं, यदि आप ये मानो कि एक अवयव पूरे अवयवी में विद्यमान है, क्या भूमिका बनाई? यदि आप ये मानो कि एक अवयव पूरे अवयवी में विद्यमान है, ये जो पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो स्वयं कह ही दिया कि ये एक अवयव पूरे अवयवी में विद्यमान नहीं है क्योंकि परिमाण में भेद है। ये तो पूर्व पक्षी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले अगर सामने वाला यानी सिद्धांती ये कहे नहीं जी एक अवयव पूरे अवयवी में विद्यमान है, ऐसा यदि कहे, पूरे कृष्ण में प्रदेश में विद्यमान है, कृष्ण वृत्तित्व है पूरे में विद्यमान है, तो अवयवांतर संबंध अभावात, तो इस ये एक कण पूरे अवयवी में अगर है तो ये जो अन्य कण है इन अन्य कणों का अवयवी के साथ में संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि इसी एक ही कण ने पूरे अवयवी के साथ संबंध बना लिया है, वो पूरी जगह तो वही फैला हुआ है। एक अवयव ही यदि पूरे अवयवी में फैला हुआ है, उस एक अवयव का ही अवयवी के साथ में संबंध बना हुआ है, तो अब अन्य अवयव पूरे अवयवी में तो नहीं रह सकते। जब एक अवयव पूरे अवयवी में रह रहा है तो अन्य अवयव पूरे अवयवी में कहां रह सकते हैं? जो अवयवांतर हैं वो पूरे अवयवी के साथ नहीं जुड़ सकते, हो ही नहीं सकते वो वहां पर, क्योंकि एक अवयव का ही अवयवी के साथ में संबंध बन चुका है, सारी जगह उसी ने घेर ली। जब आप ये कहोगे एक अवयव पूरे अवयवी में है, इसका मतलब है अभी एक देशी नहीं है, सब जगह है, तो सब जगह वो जो एक अवयव है वो पूरे अवयवी में फैल गया है, तभी तो पूरा माना जाएगा, वो पूरा सब जगह फैल गया है। तो जब वो पूरा फैल गया है एक अवयव, तो अन्य जो अवयव है अवयवांतर है उनका इस अवयवी के साथ तो संबंध नहीं जोड़ सकते। आई बात समझ में? तो अगर आप अवयव को पूरे अवयवी में मानते हो तो अवयवांतरों का इस अवयवी के साथ संबंध असंबंध का प्रसंग यानी दोष आ जाएगा। पंक्ति देखो, एक ही को अवयवो न तावत कृष्णे अवयविनी वर्तते, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है, हेतु तयोः परिमाण भेदात, ये हेतु दे दिया। अब अगली बात ये अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगाच, अवयवांतरों के संबंध का, संबंध के अभाव का दोष आने से, अवयवांतर कौन, इस एक अवयव को छोड़ के बाकी सारे, उनका संबंध का अभाव, किससे संबंध का अभाव, अवयवी के साथ संबंध के अभाव का दोष आएगा, जबकि वास्तविकता क्या है, अवयवी के जितने अवयव हैं उन समस्त अवयवों का अवयवी के साथ में संबंध होता है, होना चाहिए। एक अवयवी के जितने अवयव हैं प्रत्येक अवयव का अवयवी के साथ में संबंध होना चाहिए ना, तभी तो वो उसके अवयव कहलाएंगे, यदि संबंध ही नहीं है तो अवयव कहां से कहलाएंगे। घट के जितने मिट्टी के कण है वो उसमें है, अन्य जो मिट्टी के कण है जो उसके अवयव नहीं है उनका उस घट के साथ में संबंध तोड़ना है, लेकिन जितने कण है घड़े में वो सारे कण अवयवी के साथ संबद्ध है या नहीं है, संबंध मानना पड़ेगा, तभी तो अवयव अवयवी संबंध बनेगा। और यदि एक अवयव ही पूरे अवयवी में व्याप्त मान लिया जाए तो बाकी अवयवों का अवयवी के साथ में असंबंध हो जाएगा, ये दोष आएगा। हो गई बात, बोलो। एक अवयव हो नहीं सकता, क्योंकि जब एक का सबके साथ संबंध बन चुका है, एक का पूरे अवयवी के साथ संबंध बन चुका है, ये एक अवयव ही पूरे अवयवी में है, इसका मतलब क्या हुआ, और कोई नहीं है। जब एक ही पूरे में हो गया तो अब जगह कहां बची, एक ही अवयव पूरे अवयवी के साथ संबद्ध हो गया, पूरे में फैल गया, तो अब जगह कहां बची है दूसरे के लिए, रह नहीं सकता। इस दृष्टि से आगे देखिए, अब अगली बात, सूत्र में जो कृष्ण शब्द था उसकी ये व्याख्या हुई है, लेकिन दो बातें थी, कृष्ण एक देश अवृत्तित्वात अव्यवानम, अव्यवानम कृष्ण अवृत्तित्वात अवयवी अभाव, अवयवों के संपूर्ण अवयवी के देश में व्यापक न होने से अवयवी नहीं है, एक बात। अब ये है एक देश, तो उसके लिए आगे कहा नापि अवयवी एक देशे न, न को कोष्टक में कर लीजिए, हटा लीजिए, एक देशे इतना मात्र कर लीजिए, नापि अवयवी एक देशे, अवयवी मतलब अवयवी के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो कह रहे हैं कि ये अवयव अवयवी के एक देश में भी नहीं है। हम सामान्यतः क्या मानते हैं, अवयव अवयवी के एक देश में है, जब अवयव अवयवी के संपूर्ण में तो है नहीं, उसमें दोष आएगा, तो दूसरा पक्ष क्या बनेगा, अवयव अवयवी के एक देश में है, तो यदि आप अवयव को अवयवी के एक देश में मानो, उसके लिए कह रहे हैं, तो नापि अवयव नापि अवयवी एक देश है, अवयवी के एक देश में भी नहीं है ये अवयव, ये जो अवयव हैं जितने भी अवयव हैं ये अवयवी के एक देश में भी नहीं है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। क्यों, न ही अन्यस्य, न ही अन्यस्य, न ही अस्य अन्य अवयवा एक देश भूताः सन्ति इति, कारण उसने कहा न ही अस्य, अस्य मतलब अवयवी के, अन्य अन्य मतलब अन्य अवयव एक देश भूत हैं। अवयवी कितने होते हैं, एक ही होता है, अवयव बहुत सारे होते हैं। अब पूर्व पक्षी देखो किस ढंग से बात को फंसा रहा है कि अवयव अवयवी के एक देश में भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अवयवी तो एक ही होता है, उसका एक भाग होता ही नहीं। अवयव अवयवी के एक देश में भी नहीं हो सकता, भी मतलब उस पक्ष में है कि पूरे में भी नहीं हो सकता, पूरे का तो निषेध करके आ रहे हैं, कृष्ण प्रदेश में नहीं हो सकता, संपूर्ण में नहीं हो सकता, बोले एक देश में भी नहीं हो सकता उसके, इस दृष्टि से देखो सामान्यतया क्या है, अवयवी को एक मानते हैं, अवयव अनेक होते हैं, हो गया। अब ये क्या कर रहा है, बोले अवयवी के अवयव होते ही नहीं है, ये अवयव नहीं, अवयवी के अपने अवयव तो अनेक हैं। चर्चा चल रही है ये जो अवयव है ये अवयवी में कहां रहता है, तो कोई कहे कि इसके एक देश में रहता है, तो एक देश का मतलब हुआ अवयवी के भी अनेक देश हो गए। जब अवयवी ये एक अवयव अवयवी के एक देश में रह रहा है इसका मतलब है अवयवी के अनेक देश हो गए, इसका मतलब है इसके भी अवयवी के भी अनेक अवयव हुए। ये वाला अवयव अलग है, ये तो कण हो गए, घट एक अवयवी और उसके मिट्टी के कण अनेक हैं। अब ये जो एक कण है ये अवयवी के यदि एक भाग में रहता है तो हमें ये मानना पड़ेगा इस अवयवी में भी अवयव हैं, जिस उस अवयव में एक अवयव रह रहा है। तो कहता है कि अवयवी के तो अन्य अवयव होते ही नहीं है, इसलिए अवयव अवयवी के एक देश में भी नहीं रह सकते। पंक्ति देखो, तो ना भी अवयवी एक देश है, न ही अस्य, अस्य मतलब अवयवी, न अवयवी के अन्य अवयव एक देश भूता संति, अन्य का मतलब है इन अवयवों से भिन्न कोई अन्य अवयव इसके होते ही नहीं है। जब एक देश भूत इसके अवयव नहीं होते हैं तो ये अवयव उस अवयव में रह ही नहीं सकता, इस अवयव को रहने के लिए इसमें भी फिर अवयव होने चाहिए, लेकिन चूंकि इसके एक देश अवयव है नहीं इसलिए ये अवयव अवयवी के एक देश में भी नहीं रह सकता। तो इस दृष्टि से आपका यही कथन गलत हो गया कि अवयव अवयवी में रहते हैं, अवयव न तो पूरे में रह सकते हैं, पूरे में रहने हो ये मानो, और न इसके एक देश में रह सकते हैं, अर्थात अवयव अवयवी में रह ही नहीं सकते, इसलिए वास्तव में अवयवी है ही नहीं, ये अवयव सब अपने अपने स्थान में है बस, अवयवी में नहीं है, ये सब अवयव अपनी अपने जगह है बस, अवयवी में नहीं है, इसलिए अवयवी की कल्पना आपकी व्यर्थ है, अवयवी होता ही नहीं है, जब होता ही नहीं है तो उसमें संशय ही नहीं है। अधिक गर्म तो नहीं हुआ दिमाग, अधिक गर्म तो नहीं हुआ, चल रहा है, चलो आगे चलो। आठवें सूत्र की भूमिका, अथ अवयवेषु एव अवयवी वर्तते। यदि कहें चलो अवयव तो अवयवी में रह नहीं सकता, दोनों तरह से खंडित कर दिया ना, तो पूरे में ना एक देश में, यूं मान लेने कि अवयवी अवयव में रहता है, नहीं पहले था अवयव अवयवी में, हाँ अवयवी में अवयव, तो मतलब अवयव अवयवी में रहते हैं, अवयव अवयवी में रहते हैं ये पहले हुआ, अब क्या दूसरे ढंग से कह रहे हैं अवयवी अवयवों में रहता हो, ऐसा भी तो हो सकता है, और अगर इस ढंग से सिद्ध हो जाता है कि अवयवी अवयवों में रहते हैं तो भी अवयव अवयवी दोनों को मान लिया जाएगा, तो यानी अवयवी सिद्ध हो जाएगा, फिर ये कह रहा है कि अवयवी भी अवयवों में नहीं रह सकता। तो अथ अवयवेषु अवयवी वर्तते, जिस पक्ष में आप मानो कि अवयवी अवयवों में अवयवी रहता है, अवयवों में अवी रहता है, उसका निषेध कर रहे हैं, बोले इसमें भी वृत्ति नहीं हो सकती। तो आठवां सूत्र है तेषु च अवृत्ते है अवयवी अभाव, उनमें तेषु मतलब अवयवेषु अवयवों में अवयवी के न रहने से, न रह सक पाने से अभी अवयवी का अभाव है, अवयवी नहीं हो सकता है। कैसे नहीं रह सकता उसको भाष्यकार खोल रहे हैं, व्यवहार स्थिति विद्यमानता, भाष्य न तावत प्रत्यवयवम वर्तते, कौन अवयवी, क्या अवयवी प्रत्येक अवयव में रहता है, क्या अवयवी प्रत्येक अवयव में रहता है, रहता है, तो इस कण में भी पूरा अवयवी रहता है, इस कण में भी पूरा अवयवी रहता है, इस कण में भी पूरा अवयवी रहता है, इस कण में भी पूरा अवयवी रहता है, ये बात नहीं, हाँ बोल रहे हो, एक है ना, तो जब ये एक है और ये अनेक हैं, अवयव अनेक हैं, तो अब पूछा जा रहा है ये अवयवी यानी पूरा अवयवी क्या किसी एक अवयव में रह सकता है? क्या अवयवी, अवयवी तो एक ही है और वो पूरा, क्या पूरा अवयवी एक अवयव में रह सकता है? मेरे केवल मेरे वाक्य का दो उत्तर, क्या पूरा अवयवी एक अवयव में रह सकता है? पूरा का मतलब पूरा अवयवी एक इकाई है बस। क्या पूरा घड़ा एक कण में रह सकता है? नहीं रह सकता, यही उत्तर आएगा। तो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं न तावत प्रत्यवयवम वर्तते का अवयवी, प्रत्येक अवयव में जैसे इस कण में नहीं है ऐसे दूसरे कण में, ये पूरा अवयवी किसी एक कण में नहीं रह सकता, इस कण में या प्रत्येक कण में नहीं रह सकता, अवयवी प्रत्येक कण में नहीं रह सकता, इस कण में भी, उस कण में भी, इस कण में भी। अवयवी प्रत्येक कण में नहीं रह सकता पूरा पूरा, ठीक है? तो है ना, पहला छोड़ो अभी इसी ढंग से देखो, क्यों नहीं रह सकता? तो हेतु वही है, तयो हो परिमाण भेदात, परिमाण भेद है, अवयवी तो बड़ा है और अवयव छोटा है, तो छोटे में बड़ा कैसे रह सकता है? पूरा पूरा, पूरा पूरा साथ में लेके चलना है, उसका अभिप्राय यही है, एक अंश में नहीं। अभी हम कहें कि परमात्मा प्रत्येक आत्मा में है तो वैसे तो वहां करते ही है, लेकिन क्या पूरा पूरा परमात्मा प्रत्येक आत्मा में पूरा पूरा रहता है? पूरा परमात्मा प्रत्येक आत्मा, जितना पूरा परमात्मा है वो सारा का सारा एक आत्मा में भी, अगर यहां रहता है वो रह ही नहीं सकता क्योंकि वो व्यापक है और ये अणु है, और वैसे गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा पूरा पूरा है हमारे में, उसका उसका जितना आनंद है वो पूरा हमारे पास में है, उसका जितना ज्ञान है वो सारा हमारे पास में है, उसका जो पूरा न्याय है वो सारा हमारे पास में है गुणों की दृष्टि से, उसके अतिरिक्त तो है ना सब जगह फैला हुआ है परमात्मा ही है ना, उसके हर गुण हर जगह पूरे पूरे विद्यमान है, उसका ज्ञान हर जगह विद्यमान है समान रूप से, उसका आनंद सब जगह विद्यमान है समान रूप से, इस दृष्टि से कह रहा हूं। लेकिन पूरा मतलब देश की दृष्टि से पूरा परमात्मा सिमट करके एक में आ जाए, जैसे अवतार में आ जाता है तो अवतार में आ गया, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, परिमाण भेदात, परिमाण का भेद होने से। तो न तावत प्रत्यवयवम वर्तते तयो परिमाण भेदात, अल्प विराम, हेतु दे दिया है, लेकिन अंश तो होता ही नहीं है उसका, अंश की कथन ही नहीं घटेगा, अवयवी में भी अंश नहीं होता है, अगर अवयवी में आप अंश मानोगे तो अनेक अवयवी बन जाएंगे, अवयवी को तो एक ही मान करके चलते हैं, जो अवयवी को मानते हैं वो अवयवी को एक ही मानते हैं, तो अब जब ये खंडन कर रहा है तो वो सामने वाला एक ही मानेगा, वो ये नहीं कह सकता कि उसके अंश होते हैं, उसकी मान्यता सिद्धांति की मान्यता के ऊपर ही तो ये प्रश्न कर रहा है, उसके अनुसार ही तो चल रहा है, उसी को तोड़ना हटा सकता है वो सिद्धांत, अंश मतलब टुकड़ा, देश तो एक देश मतलब एक अलग टुकड़ा हो गया ना उसका, जरूरी कि टुकड़ा होगा तभी एक देश, तो वो तो सब में ही है, वो जो अंश है वो तो उस अवतार में कोई विशेष है क्या? वो तो आप में भी वैसा ही है, मेरे में भी वैसा ही है, तो हम अवतार क्यों नहीं है फिर? अगर उस अंश के होने से ही यानी स्थान में है, वो तो सब में ही है, उस दृष्टि से तो सभी अवतार हैं, और सभी अवतार हैं तो फिर क्या विशेषता हुई? अवतार की अवतार क्या विशेषता हुई? कुछ भी नहीं। देखो आगे, अल्प विराम यहां लगा लिया, परिमाण भेदात, आगे कहते हैं द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगात, और इसमें दूसरा दोष आएगा, जैसे वहां दोष दिखाया था उन्होंने ऐसे यहां भी दोष दिखा रहे हैं, द्रव्यस्य द्रव्य के एक द्रव्यत्व प्रसंगात, एक द्रव्य वाला होने का दोष आ जाएगा, कब? अब अभिभगम से वही आएगा बात जो प्रसंग थी, यदि प्रत्येक अवयव में अवयवी पूरा विद्यमान है, यदि प्रत्येक अवयव में पूरा अवयवी विद्यमान है तो उस अवयवी के एक द्रव्य वाला होने का दोष आ जाएगा। जबकि कार्य द्रव्य के लिए क्या विशेषता बताई, अनेक द्रव्य वाला होता है, वो अनेक द्रव्य वाला होता है। तो यदि आप ये मान लेते हो कि संपूर्ण अवयवी एक अवयव में विद्यमान है तो एक द्रव्यत्व का दोष आ जाएगा उसमें, क्योंकि अब क्या अवयवी कहां पर है, एक अवयव में है, यानी एक अवयवी है और एक अवयव है और कुछ नहीं है, एक अवयव में पूरा अवयवी है। तो अब ये जो कार्य द्रव्य है ये कैसा हुआ, एक द्रव्य वाला हो जाएगा, जबकि कार्य द्रव्य अनेक द्रव्य वाला होता है, तो ये दोष आ जाएगा। तो द्रव्य से च एक द्रव्यत्व प्रसंग, द्रव्य के एक द्रव्य वाला होने का प्रसंग आ जाएगा। ठीक, आगे नापि एक देशे न, यहां भी न को बंद कर लीजिए कोष्टक में, नापि एक देशे, नापि एक देशे कोष्टक में कर लो, या तो नापि एक देशे वर्तते, और ये अवयवी अवयवों के एक देश में भी विद्यमान नहीं है। एक देश का मतलब यहां पर दो तरह से अर्थ किए जाते हैं, एक देश का मतलब है अवयव अनेक है, अनेक अवयव हो गए, ठीक है, ये कड़ा। इन अवयवों का एक देश, मान लीजिए सूख गया ये, इनका एक देश ये मान लिया, घट एक अवयवी और उसमें अनेक अवयव हैं, बहुत सारे अवयव हैं, इन बहुत सारे अवयवों का एक देश यानी कुछ अवयवों का समूह, कुछ अवयवों का समूह। यदि कहें कि अवयवी कुछ यानी अवयवों के जो का जो समूह है उनके एक देश में विद्यमान है अवयवी, पहले क्या पक्ष रखा था, अवयवी एक ही अवयव में पूरा विद्यमान है, और अब अवयवी अवयवों के एक देश यानी अनेक अवयवों का कुछ समूह छोटा सा उसमें पूरे में विद्यमान है, अगर आप ऐसा कहो तो नापि एक देश है, एक देश में भी नहीं है, ये तो एक अर्थ है, और एक अर्थ है केवल एक ही अवयव, दोनों तरह से घटा के बताऊंगा, अभी पहले अनेक वाला देखें। कहते हैं सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, तो यदि ऐसा माने तो सब में मतलब पृथक पृथक अन्य अवयव का अभाव होने से, सब में पृथक पृथक अन्य अवयव का अभाव होने से, इसको समझो पहले घटा के देखते हैं, पहले शाब्दिक अर्थ देख लो, सर्वेषु मतलब सब में मतलब सब में पृथक पृथक अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयवों का अभाव होने से, ये जो अवयव हैं इसके, इन अवयवों में एक दूसरे अवयव का अभाव है, अन्योन्य अभाव कहेंगे, जो एक अवयव है उसमें बस उसी अवयव का भाव है, अन्य अवयवों का भाव उसमें नहीं है। तो यदि ये अवयवी एक देश में विद्यमान है तो भी ये अवयवी कोई अवयवी नहीं है, क्योंकि इस एक देश में जो अवयव हैं इनमें इन अन्य अवयवों का अभाव है। यहां पर सारे अवयव तो है नहीं, एक देश में सारे अवयव तो है नहीं, जबकि अवयवी में सारे अवयव होते हैं, आप ये मानते हो ना कि अवयवी में घट में सारे अवयव हैं। यदि आप इसके एक देश में अवयवी को मानोगे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस एक देश में अन्य अवयवों का अभाव है, यह सारे नहीं है, इसलिए यहां पर भी अवयवी नहीं माना जा सकता। तो नापि एक देशे सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, सब में यानी प्रत्येक में उनमें इनमें अन्य अवयवों का अभाव होने से, ये जो बाहर के जो अवयव हैं उनका अभाव होने से। और इसको एक भी ले सकते हैं, एक देश में ना कि एक देश है। एक देश मतलब किसका एक देश, वो एक अलग अर्थ है। इस तरह की व्याख्या की जाती है क्योंकि उस अवयव का तो एक देश फिर मानेंगे नहीं, वो एक अलग अर्थ है, उस पर भी आएंगे, उसको अभी रहने दो। ये जो समूह है इसके एक इस तरह से व्याख्या करते हैं। तो इसमें मूल कारण क्या है, हेतु कि अवयवी हमेशा अपने सारे अवयवों में रहता है। अवयवी अवयवी अपने सारे अवयवों में रहता है। तो जब ये एक ही अवयव में रहेगा तो बाकी सब में नहीं रहेगा, बाकी सब में नहीं रह पाएगा। यानी ये एक अवयवी जब इस एक अवयव में है, चूंकि उस एक अवयव में अन्य अवयव नहीं है, इसलिए ये अवयवी अन्य अवयवों से संबंध से रहित है, सब में नहीं रह पा रहे हैं। तो की बात, अवयवी सब अवयवों में रहता है, सब अवयवों में साथ रूप एक साथ रहते हैं। यदि ये अवयवी किसी समूह या एक भाग में रह रहा है तो चूंकि एक अवयव या कुछ अवयवों में अन्य अवयव नहीं है, इसलिए ये अवयवी सब में नहीं रह सकता है। इसके साथ में अभी सब अवयव नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा, इसलिए अवयवी ही नहीं है। तो नापि एक देशे सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, एक एक में अन्य अन्य अवयवों का अभाव होने से, तदेवम न युक्तः संशयो नास्ति अवयवी इति इति, इसलिए ये संशय ठीक नहीं है। अवयवी तो है ही नहीं, संशय क्या पैदा कर रहा है उसमें। अगला सूत्र नवा, पृथक च अवयवेभ्यो अवृत्ते है। कोई कहने लगे कि इन दो के पृथक, अभी तक क्या क्या देखा था, अवयवी में अवयव नहीं रह सकते, दूसरा कहा अवयव में अवयवी नहीं रह सकता, तो बोले कि इन अवयवों से पृथक रहता होगा अवयवी कहीं, तो कहा पृथक च अवयवेभ्यो अवृत्ते, अवयवों से पृथक भी उसकी वृत्ति व्यवहार नहीं देखा जाता है। भाष्य की पंक्ति, पृथक च अवयवेभ्यो धर्मीभ्यो धर्मस्य अग्रहणादिति समानम, समानम मतलब संशय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यहां पर धर्म और धर्मी के नाम से प्रयोग किया गया, तो पृथक च अवयवेभ्यो धर्मीभ्य, अवयव कौन है, धर्मी, धर्मी कौन है, अवयव है, और अवयवी क्या है, धर्म, अवयवी जो है वो धर्म है, अवयव क्या है, धर्मी, धर्मी मतलब धर्म वाला, और धर्म का मतलब है अवयवी। कैसे, उसको उस उदाहरण से देख सकते हैं, योग दर्शन में भी जो आता है व्यास भाष्य में, मिट्टी के कण धर्म है या धर्मी, धर्मी है, चूर्ण मृत चूर्ण रूप में, पिंड मृत पिंड के रूप में आ गया, घट मृत घट के रूप में आ गया, और कपाल मृत और फिर चूर्ण मृत, ये धर्म बदल रहे हैं। वो अभी चूर्ण रूप में था, अब पिंड रूप में आया, अब घट रूप में आया, अब कपाल रूप में आया, फिर चूर्ण रूप में आ गया, ये क्या बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। धर्मी कौन है, मिट्टी के कण, जो कि अन्वित हो रहे हैं। चूर्ण के समय भी मिट्टी के कण थे, पिंड के समय भी, घट के समय भी, कपाल के समय भी, और फिर चूर्ण के समय भी, जो ये अन्वित होता जा रहा है वो कौन है, धर्मी, और जो ये बदल रहा है ये धर्म बदल रहे हैं उसके। दूध से दही बना तो दूध धर्म था, धर्म था, नहीं, दूध भी एक धर्म था और दही भी एक धर्म है, और उसके अंदर के जो अवयव हैं वो धर्मी थे, जो कण थे अलग अलग पोषक तत्वों के, वो जो कण है वो थे धर्मी, वो धर्मी अभी दुग्ध धर्म के रूप में है, और जब दधि बन गया तो वो दधि धर्म के रूप में आ गए। तो अवयवी क्या होगा? धर्म। अवयवी क्या होगा? धर्म। और अवयव क्या होंगे? धर्मी। उस बात को ही कहें। देखो, पृथक च अवयवेभ्य, अवयवों से पृथक, इसी को खोल दिया धर्मीभ्य, धर्मी से पृथक। धर्मस्य अग्रहणात्, धर्म के यानी अवयवी के अग्रहण होने से। अवयवी कभी भी अवयवों से पृथक नहीं मिल सकता, अवयवी कभी भी अवयवों से पृथक रह नहीं सकता, रहेगा तो यहीं पर ही, और अवयवों में रह है नहीं, वो पीछे खंडन कर ही चुके हैं, और अवयवों से बाहर रह नहीं सकता अवयवी, इसलिए अवयवी नहीं है। मान रहा है ना? हाँ, नहीं, ये अभ्युपगम से मान के कथन कर रहा है। अभ्युपगम, इसको आप अभ्युपगम से ही लेना होगा, आपकी मान्यता के अनुसार सिद्धांति को कह रहा है, ये खुद नहीं मान रहा है अभ्युपगम होता है, लेकिन उसको मान करके भी तो कर सकता है ना, तर्क के लिए केवल तर्क करने के लिए, उसको निरुत्तर करने के लिए ये बात चले, मानते नहीं है, इसी को तो अभ्युपम कहते हैं। इसके लिए वो लोग आजकल बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपको ये बोल रहा हूं केवल तर्क करने के लिए बोल रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं इसको, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, केवल तर्क करने के लिए मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपकी बात मानी भी जाए तो ये खंडित होगी, ये अभ्युपगम है। नहीं, अब यूं अभ्युपगम बोलो तो लगेगा कि ऐसा थोड़ा ना होगा, वो समझ में नहीं आएगा, वो उनकी भाषा में चलती है, वो मानते खूब स्वीकार करते हैं। अच्छा, मान भी लो, हम हिंदी में भी बोलते हैं, केवल युक्ति तर्क की दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूं, वास्तव में नहीं मानता हूं मैं, आपकी बात मान के भी युक्ति तर्क के विपरीत है, फॉर द सेक ऑफ, उसके लिए, आपकी बात रखने के लिए केवल मैं आया हूं, वैसे नहीं आने वाला था, फॉर द सेक ऑफ योर रेस्पेक्ट, आपके आदर के लिए मैं आया हूं और कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं उसके लिए। तो केवल तर्क करने के लिए कि आप बोल रहे हो और मेरे को तर्क तो करना ही पड़ेगा, मैं चुप नहीं रह सकता ये कह करके कि मैं तो आपकी बात ही नहीं मानता, नहीं, तर्क तो करना है, युक्ति तो देनी है, तो केवल युक्ति करने के लिए मैं ये बोल रहा हूं, वैसे नहीं मानता हूं मैं। तो अभ्युपगम से ये आक्षेप हम सिद्धांत उस पर नहीं लगा सकते, शक्ति नंदन जी पूर्व पक्षी पर ये आक्षेप नहीं लगा सकते कि आप अव्यवी को तो मान ही रहे हो और हम उसका खंडन करते हैं, खंडन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो तत्काल बोलेगा ये तो मैं अभ्युपगम से बोल रहा हूं। अब चौथी बात, अवयव अव्यवी में नहीं है, अवयवी अवयव में नहीं है, अवयवी अवयवों से भिन्न भी नहीं है, तीन बात हुई। चौथी, दसवां सूत्र, न च अवयवी अवयवाः, ये जो अवयव हैं ये ही अवयवी हों ये भी नहीं है, क्या कोई भाष्य ही नहीं है इसका, इसका कोई भाष्य ही नहीं है, देखो केवल सूत्र सूत्र है और अगला सूत्र आ जाएगा आप सिद्धांत। क्योंकि आपके मत में अवयवी और अवयव अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, अगर सिद्धांति ये कहते हैं कि अवयव ही अवयवी हैं, तो संजय नाम आपने दूसरा भी रख दिया, फिर दो दो मानने की बात क्या थी, सारी जड़ तो यही थी कि दो अलग अलग हैं, तो वो तो पूर्व पक्षी तत्काल कह देगा यदि अवयव ही अवयवी हैं तो ठीक है, मैं अवयव मानता हूं, आप उसको अवयव भी बोल देते हो और अवयवी भी बोल देते हो तो बोल लो आप, संजय भेद नहीं, दो दो संजय कर रहे हो आप, बस संजय भेद नहीं, अवयव तो दोनों मान ही रहे हैं, पूर्व पक्षी केवल अवयव मान रहा है, सिद्धांती भी अवयव तो मान ही रहा है, तो अगर वो कहे कि ये अवयव ही अवयवी हैं तो बोले ठीक है, फिर मैं केवल इनको अवयव कह रहा हूं, आप इन्हीं को अवयव भी कह रहे हो और अवयवी भी कह रहे हो, तो फिर अलग से क्या बात है, काय का झगड़ा है ये। विवाद तो तब होगा जब अवयवों से भिन्न आप अवयवी मानते हो। तो बोले आपके मत में न च अवयवी अवयव, अवयव अवयवी नहीं हो सकते, इसलिए अवयवी वास्तव में है ही नहीं, अवयवी को कोई स्थान ही नहीं मिला, इसलिए अवयवी नहीं होता है, इसलिए उसमें संदेह भी नहीं है। जैसे अवयवी पक्ष में आपको ने कहा कि संदेह नहीं, तो संदेह तो हमारे पक्ष में भी नहीं है। हेलो, अच्छा पिछले में से किन्हीं को पूछना है? पिछले पार्ट में से, हाँ वेदनिष्ठ जी, 449, हाँ 400 500, हाँ तीसरी पंक्ति नीचे से, तो भावना करना है, तो सुनना करना है, करना है। हाँ अवयव का, अवयव की भावना क्यों राग उत्पन्न होगा? वो तो अशुभ है ना, वो तो अशुभ है ना, अशुभ है। वहां शिविर में बताते हैं ना कि मान लो शरीर के किसी एक भाग से राग है कि भाई बाल बहुत अच्छे हैं, बोले तो बाल काट करके और एक पात्र में आपके सामने रख दिए जाए, पसंद आएंगे आपको? बोले नाक बहुत पसंद है, नाक काट करके और खूब अच्छे रत्न जटित पात्र में तस्तरी में रख करके आपके सामने ले आई जाए, आप जब भोजन कर रहे आपको कान बहुत अच्छा लगता है, कान काट करके अलग से, और वहां आपको चमड़ी बहुत अच्छी लगती है, चमड़ी छील करके और आपके पास में ला दी जाए जब आप भोजन कर रहे हो, तो उसमें अवयव में राग नहीं होगा, अवयवी में होगा, यही इनका कहना है। तो काचित संज्ञा भावनिया, काचित अभावनिया, निषेध नहीं कर रहे हैं, अवयवी भी है और अवयव भी है, लेकिन अवयवी को छोड़ के अवयव देखने लग जाओ बस, उसको एक उपाय है, मिथ्या भ्रांति नहीं है, अवयव भी है उसका निषेध नहीं कर सकते, अवयवी भी है, लेकिन केवल फोकस दूसरा कर दिया, चश्मा नहीं बदला, फोकस दूसरा बदला, अंदर तो है दोनों जान, लेकिन केवल दृष्टि बदल दी, दृष्टि बदल दी है, ये भावना ही तो है। भावना का मतलब होता है यहाँ पर विचार में लाना। अब आपके घर वाले आ जाएं और वो आपको बेटा ना समझ करके एक महात्मा समझने लग जाएं, तो भाई उनकी दृष्टि में तो आप बेटे भी हैं, हम माता पिता आ जाएं बोले बेटे हैं, उस दृष्टि से भी वो देख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं अब बेटे के रूप में नहीं देखा, ये तो इतने साल तपस्या कर ली इन्होंने, साधु हो गए, बहुत ऊंचे पहुंच गए, पवित्र बन गए, अब तो इनको बस साधुओं के रूप में, जैसे औरों को भी देखते हैं, आपकी अवस्था वाले दूसरे साधु संतों को भी तो साधु मानते हैं, अभिवादन करते हैं, तो अब वो आपको ये देख रहे हैं, इससे आप उनके पुत्र नहीं रहे ये नहीं बात है, आप है संतान, वो एक आप अपनी है, लेकिन संज्ञा बदल दी, अब पुत्र संज्ञा छोड़ करके अब महात्मा संज्ञा हो गई। इतिहास बनेगा कि वेदनिष्ठ जी को महात्मा संज्ञा किसने दी थी? शक्तिरंजन जी ने, वो भी एक जमाना आएगा, इतनी प्रगति करेंगे। पांच सौ अड़तालीस, हाँ प्रथम पंक्ति, साचकुलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कार पुरुषस्य, पुरुषस्य मतलब पुरुष के लिए या पुरुष संबंधी, स्त्री संज्ञा स्त्री का बोध कि ये स्त्री है, और वो सपरिष्कार, परिष्कार कौन से हैं वो दोनों आगे बता दिए, निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा, उनसे युक्त जब होगी ये सपरिष्कार है। अभी तो आप उस पंक्ति का पूछ रहे थे, वो बता रहा हूँ ना, नीचे तो उतर के आऊंगा, अभी जब ये बता दिया तो बोले जी इसका अर्थ बताओ, तो उसी को पहले पूछते आगे, अगर वो ही पूछ, तो सपरिष्कारा पुरुषस्य पुरुष संज्ञा च, और पुरुष संज्ञा च स्त्रिया, विपरीत भी यही होगा, परिष्कारश्च, ये जो परिष्कार शब्द है उसका क्या मतलब हुआ, निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा, अब इनको आगे खोल दिया इन्होंने, आपको पहली पंक्ति खोलनी थी लेकिन इन्होंने निमित्त संज्ञा क्या है, निमित्त संज्ञा रसना श्रोत्रम दंतोष्ठम चक्षुर्नासिकम उनके स्थान विशेष का कि ये ऐसा है ये ऐसा है ये ऐसा, बस नाम का और स्थान का संज्ञा का ये निमित्त संज्ञा, ठीक है। दूसरा है अनुव्यंजन संज्ञा, उसके साथ में ये भी जाना है इत्थम दंतौ इत्थम ओष्टौ, ये जो जुड़ गया ये ऐसा है, उसमें सुंदर या असुंदर स्वरूप कुरूप ये जो भाव जुड़ गया आकर्षक अनाकर्षक इत्यादि, ये साथ में अनुव्यंजन संज्ञा ये दोनों मिले हुए, ये दोनों मिलकर के जो स्त्री बोध हो रहा है, ये दोनों मिलकर के जो पुरुष बोध हो रहा है वह संजय का मतलब है ज्ञान, निमित्त का मतलब होगा यहाँ पर साक्षात अंगों को देख करके जो ज्ञान हो रहा है वो है निमित्त। संजय का मतलब है नाम नहीं, संजय का मतलब है वो ज्ञान, निमित्त मतलब वो वस्तु आलंबन को देख करके जो हो रहा है सीधे सीधे, जो वस्तु जैसी है वो जो ज्ञान होना है ये तो है निमित्त संजय, प्रत्यक्ष देख करके वो आधार बना के आलंबन के कारण से जो बोध हो रहा है वो तो ठीक है, वो सबको समान होगा, वो सबको समान होगा, लेकिन ये जो अनुव्यंजन संज्ञा है साथ में जुड़ी हुई उसके साथ सुंदरता राग द्वेष इत्यादि आकर्षण अनाकर्षण ये जो चीजें जुड़ी हुई हैं ये उस वस्तु में नहीं है सीधे सीधे, ये इसके दिमाग में चल रही है, ये अनुव्यंजन है, उसके बाद में रंगी भी है। अनुरंजन संज्ञा या अनुव्यंजन संज्ञा दो पाठ भेद है, उदयवीर जी ने अनुरंजन भी लिखा है, अनुव्यंजन कह लो अनुरंजन कह लो, ये रंगा हुआ है ऊपर से हम उसको उस रूप में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे माँ को अपना बच्चा बहुत प्रिय लग सकता है दूसरे को नहीं लगता है, उसको वो कुरूप लग रहा है, माँ को तो बहुत सुंदर लग रहा है वो, ऐसी भिन्न भिन्न चीजें सबके साथ में लग सकती हैं। हिंदी शब्द आप नहीं नहीं निर्वचन कोश तो क्या आएगा अभी, सीधे सीधे शब्द तो देखो ऐसा नहीं है, हमारी रंजित भावना यू कह लो, रंजित भावना रंगी भी है जी, नहीं आसक्ति नहीं रंगी भी, हमने उस पर अपना आवरण डाल दिया है, अपना ज्ञान उस पर आरोपित कर दिया, हम उसको उस दृष्टि से देख रहे हैं व्यक्ति के पास जो भाव उत्पन्न होता है उसके बाद में, लेकिन एक शब्द पूछ रहे हैं ये भी, हिंदी का कोई ऐसा ही शब्द हो जो बिल्कुल इसी बात को बताता, अभिप्राय तो ठीक है वो तो वाक्य के रूप में अभिप्राय आ रहा है, एक कोई निश्चित शब्द कोई मिलेगा तो बताऊंगा बात अलग प्रणाम धन्य हो नमस्ते।